अगली आयत को देखते हैं। इलैहि मर्जियुकुम जमिया वादल्लाहि हक्का इन्नहु यब्दउल खल्क सुम्म युईदुहु लियज्जियल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहाति बिलकिस्त والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ بھی وہی کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. یہ دوسری آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ دنیا میں جب خدا فراموشی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہونے والا ہے. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کونی اور قدری یعنی تدبیر عام اور اپنے حکم دینی یعنی اپنی شریعت اس کا ذکر کیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پہ چلا گیا، پھر وہاں سے تدبیر کرتا ہے یعنی صاحب کن اور فیکون ہے، تقدیر کے سارے معاملے وہاں سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے حکم دیا کہ پھر تم اس کی عبادت کرو. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم جزائی، جزائی کیا ہوتا ہے؟ جزا، اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور وہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں میری طرف پلٹنا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، سب اسی کی طرف لوٹو گے، تمہارے مرنے کے بعد ایک مقرر وقت پر وہ سب کو جمع کرے گا. اور یہ بات جھوٹی نہیں، وعد اللہ ہی حق کا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس کا پورا ہونا لازم ہے. پلٹنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے یہ سب کچھ ہوگا؟ انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ کرے گا. یعنی جو ایک دفعہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے تو نہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے نہ دوسری بار، لیکن انسانوں کے ناطے سے بھی دوسری بار پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتی ہے. فرمایا پیدا کرے گا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کرے گا کیوں؟ اس کا جواب آگے دیا، لیجزی الذین آمنو، تاکہ ایمان والوں کو بدلے دے، ان لوگوں کو جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی بات کو مانا، اور وعمل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے اپنے جسم کے اعضاء سے، اپنے جوارح سے، واجبات اور مستحبات پر عمل کیا. کیسے دے گا انصاف؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ دے گا، یعنی عدل کے ساتھ ان کے ایمان اور عمل کو دیکھے گا، کون نے، کس نے کن حالات میں کیا، کس دل سے کیا، کس درجے کا کیا، کرنے کے بعد اس کو سنبھالا کہ ضائع کر دیا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر بندوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ جزا دے گا، اور کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ جزا کیا ہوگی. وہ جزا تو اس نے چھپا رکھی ہے، اسی لیے سورۃ سجدہ میں کہتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے رب نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کیے ہیں. یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا نا، لیجزیہ کی حقیقت کیا ہے. دنیا میں اس کا پورا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اگر کسی چیز کا انعام دنیا میں پتہ چل جائے تو انسان کی کوششیں بڑھ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ایک بہت بڑے انجام کی خبر جب اس کی حقیقت کھول دی جاتی ہے تو کام کرنے سے زیادہ انسان اسی چیز کو دیکھنے کے خواب دیکھنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان عمل کرے اللہ کی محبت میں اور اپنی آخرت کو درست بنانے میں، پھر اس کے بعد جو اللہ دے وہ لے لے. اگر سارے جزا سارے انعام پہلے ہی بتا دیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اخلاص کی کمی ہو جاتی۔ یہ بالکل ایسی ہی کہ ایک کام ہے جب کسی کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، پھر آپ اس کو خوش کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ خوش ہو کے آپ کو کوئی بھی انعام دے سکتا ہے، نہ بھی دے، کم دے، آپ کی امید سے چھوٹا دے، بڑا دے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے کچھ دے گا تو وہ جو بھی دے گا آپ کو خوشی ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ کو کوئی چیز دکھا دی جائے کہ دیکھو یہ میں تمہیں دوں گا، اب اس کی کوشش کرو، تو آپ دیکھیے کہ چیز تو سامنے آ گئی نا، سسپنس تو ختم ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری جزا کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ آخری لمحے تک تمہیں اس بات کا تجسس رہے، اس بات کو خوشی سے محسوس کرو کہ میرا رب مجھے کیا دینے والا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انتظام ہے یہ بے مقصد نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا کوئی کھیل نہیں، ایسے ہی نہیں کہ بس مرے پھر اٹھا دیا، نہیں، اٹھائے گا تم کو، مر جیو۔ اور یہ جو مرجے ہے نا، یا تو مصدر کے معنی میں ہے یا ظرف مکان کے معنوں میں ہے، جانا تم نے اسی کی طرف ہے۔ اور وعدے کا لفظ بھی بولا گیا اور ساتھ ہی حقہ کا لفظ بھی بولا گیا تاکید کے لیے، یہ مفعول مطلق کے طور پہ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سچا جانو جس کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اللہ اکبر، تاکید در تاکید ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو دیکھو پہلے کیسے پیدا کیا، تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعید کا لفظ اعادہ کرنا ہے، دوبارہ اٹھانا، اردو میں ہم بولتے ہیں نا یہ میری عادت ہے، تو یہ عادت بھی اصل میں اعادوں کا نام ہے۔ آپ ایک کام بار بار کرتے ہیں نا، ایک دن کیا، پھر اگلے دن پھر کر لیا، پھر کیا، پھر کیا، تو بالکل ویسے ہی یہ معاملہ آتا ہے۔ یہی چیز سورت زخرف آیت 87، سورت زمر آیت 38 اور سورت زمر ہی کی آیت 3 میں آتی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کا تصور موجود تھا، یہ الگ باتیں کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہاں لفظ قسط پہ اگر تھوڑی سی مزید بات کر کے آگے ہم چلیں، تو قسط کو اگر آپ اس معنوں میں لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انصاف ہوگا تو ایک مختلف معنی بن جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر قسط سے مراد ہوگا اہل ایمان کا عادل ہونا اور تمام کاموں میں عدل پر قائم رہنا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ یعنی بالقسط کا تعلق یا تو اللہ کی ذات سے، تو اس میں تو بات واضح ہو گئی کہ جو جیسے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، ایک ذرہ برابر نیکی بھی تولے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، والی کیفیت کو یاد رکھیے، یعنی اللہ کا انصاف تو یہ ہے کہ نقطے پہ بھی نوازے گا، احسان تو کر دے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بالقسط کے لفظ کو انسانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف رکھا جائے، کیونکہ یہ آ رہا ہے نا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْط، تو پھر بالقسط کا تعلق عَمِلُ الصَّالِحَاتِ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لیا جائے تو پھر معنی کیا بنا تھا، لیجزیہ، تاکہ وہ جزا دے بالقسط۔ تھوڑی سی باریک بات ہے، امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لفظ آئے گا تو لیجزیہ بالقسط، وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن اگر انداز کو دیکھیں تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تو یہ بھی سینس بنتی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے انصاف کے ساتھ اچھے کام کیے، تو پھر یہاں اہل ایمان کا عدل کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ سورہ لقمان میں یہ آیت آتی ہے، تو ظلم کا اپوزٹ انصاف ہے، قسط ہے۔ ظلم شرک کر کے جب ایک بندہ ظالم ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ اگلی حصے میں کافروں کی سزا کا ذکر ہے، تو لہٰذا اہل ایمان کو ان کے ایمان کی جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا انکار کیا نہ مانے اللہ کو نہ مانے اللہ کے رسول کو نہ مانے اللہ کے حکموں کو نہ مانے یہ کفر تینوں آئیں گے اللہ کا انکار اللہ کے رسول کا انکار اور اللہ کے حکموں کا انکار لہم شراب من حمیم ان کے لئے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا شراب مصدر بھی ہے اور اسم بھی ہے یعنی پینے کی چیز بھی ہے اور پینا دونوں مراد ہیں اور حمیم حمیم میم سے ہے ہمہ بخار کو بھی کہتے ہیں سخت حرارت والی چیز کھولتا ہوا پانی ہے اسی سے پھر دوست کو بھی جو بڑا گرم جوش دوست ہوتا ہے اس کو بھی حمیم کہتے ہیں یہ لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے لا یسأل حمیم حمیما کوئی گہرا دوست بھی قیامت کے دن اپنے گہرے دوست سے کچھ نہیں پوچھے گا یعنی اس کے کام نہیں آئے گا تو یہاں یہ لٹرلی کھولتے ہوئے پانیوں کی طرف نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھولتا ہوا پانی پلائے گا پلائے گا بھی اور پینے کی پینا بھی ہے اور پانی بھی ہے یعنی جو ابھی ہم نے دونوں معنی شراب کے دیکھے پینے کی چیز اور پینا دونوں مراد ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور یہ کھولتا ہوا پانی جو ہے کیوں پلایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے ان کے چہرے جل جائیں گے ان کی انتڑیاں کٹیں گی سورہ حج کی آیت 19 اور 20 میں بھی آپ پڑھیں گے جا کے کہ ان کے پیٹوں کے اندر کی جو کھال ہے اس کو گلا دے گا سورت کہف آیت 29 میں پھر سورت آراف آیت 29 سورت رحمان آیت 44 اور محمد آیت 1 و سکو کا لفظ سے آیت شروع ہوگی پھر سورت واقعہ آیت 55 اور سورت نبا آیت 24 اور 25 ان سب آیتوں میں کھولتے ہوئے پانیوں کے عذابوں کا ذکر ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے وعذاب علیم اور عذاب علیم تو اس سے ایکسٹرا ہوگا ان کی بد اعتقادیوں کو دھوئے گا اللہ تعالی ان کی بد اعمالیوں کو ختم کرے گا اور وہ انتڑیاں اور وہ پیٹ جس کے اندر نافرمانیوں کے لقمے گئے تھے اللہ تعالی ان کو گلا کے راکھ کر دے گا کیوں بما کانوا یکفرون اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے یہ عذاب ان کے کفر اور ظلم کے سبب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ لو اور مار دو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا قانون سمجھ لیجئے گا تو آپ کو بات بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قسط کا نظام قائم کیا ہوا ہے انصاف کا ہے اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے نا اس کا ظاہری نتیجہ فوراً سامنے آتا ہے محنت کرتا ہے اس کا اجر پا لیتا ہے یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کوششوں کے اجر فوراً دکھا دیتا ہے اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا اثر بھی دکھتا ہے مثلاً دیکھیں کہ زمین کا جو حصہ رات کے اسباب کو جمع کرتا ہے وہاں تاریکی چھا جاتی ہے اور زمین کا جو حصہ روشنی کے اسباب پیدا کرتا ہے اس پر سورج چمکنے لگتا ہے یہ تو ہے مادی چیزوں کے نتائج لیکن اخلاقی نتائج کے معاملے میں دنیا کی تصویر بالکل مختلف ہے انسان نیکی کرتا ہے اور اس کو نیکی کا پھل نہیں ملتا ایک انسان سرکشی کرتا ہے اور اس کی سرکشی اپنا نتیجہ دکھائے بغیر جاری رہتی ہے اللہ کی مرضی جو اس کی دوسری مخلوقات میں چل رہی ہے نا اس کی وہی مرضی انسان کے معاملات میں نہیں دکھتی کیوں اس لیے کہ اللہ نے اعمال کی جزا سزا کو آخرت پہ مؤخر کر دیا ہے یہ زندگی عمل کے لیے دی دوسری زندگی عمل کے نتیجے پانے کے لیے دی تو لہٰذا جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اسی کو دوسری طرف ڈالیں گے تو وہاں بھی یہ ہوگا اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں وہاں کوئی حیرت نہیں ہوگی کوئی مختلف بات نہیں ہوگی جو آج کریں گے وہی بھریں گے کتنی بڑی حقیقت ہے نا جس کو بھلا کے آج انسانوں کی اکثریت جیتی ہے آج ہلکی سی پانی کی چھینٹ بھی پڑ جائے نا ہاتھ پہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن جہاں کھولتے ہوئے پانیوں میں ڈالا جائے گا پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچا کے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اور نشانیاں بیان کرتے ہیں، ہو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ وہ ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کر دی، کیوں؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر لیا کرو، اور یہ سب کچھ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ دلائل کو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ یہاں پھر ایک ایسی نشانی کا ذکر ہے جو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے اور تھوڑی دیر میں چھا جاتا ہے، اور رات ہوتی ہے تو سورج ڈھلتا ہے اور اس کی جگہ چاند آنے لگتا ہے۔ یہاں اسی چیز کا ذکر کیا کہ ہو الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو ضیاء کیا۔ ضیاء کا لفظ ذو انس کے معنی میں آیا، ذو یعنی دعات، کیوں میں ذات پڑھ رہی ہوں، تو ضیاء یہاں ذو ان کے معنی میں آیا، مضاف یہاں محذوف ہے۔ ہونا کیا تھا؟ ذات ضیاء والقمر ذا نور، سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا، تو یہاں مضاف کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا، یہ طریقہ جو ہوتا ہے یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ تو بذات خود ضیاء اور نور ہے۔ یہ ایسے جیسے کسی کو یہ کہا جائے کہ فلاں شیر جیسا بہادر ہے، اور کسی موقع پہ کہہ دیا جائے یہ تو شیر ہے، تو یہ دوسرا جو جملہ ہے نا، یہ شیر ہے، یہ مبالغہ ہے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، یہ نہیں کہا کہ سورج روشنی دینے والا ہے ذات یا ذات ضیاء، بلکہ یہ کہا کہ سورج تو خود ہی روشن ہے۔ یہ ایک بات کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور والقمر نورا، چاند کو نور کہہ دیا، حالانکہ چاند نور دینے والا تھا۔ ذا نور، ذات میں نے اس لیے پہلے بولا کہ سورج مؤنث ہوتا ہے اور قمر مذکر ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں انداز کس لیے ہیں؟ ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ چاند جس میں خود کچھ بھی روشنی نہیں، اندھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نوری کر دیا کہ سورج سے روشنی لے کے چل پڑتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یہ نشانیاں نہیں، عقل دنگ نہیں رہ جاتی؟ ایک چاند کا ٹکڑا جو بے نور ہے کیسے چمکتا ہوا دکھتا ہے، اور ایک سورج جو اتنا بڑا ہے، اتنا گرم ہے، اللہ نے اس کو کہاں رکھ دیا؟ دیکھیے کہ سورج ہماری زمین سے بالکل درست فاصلے پہ ہے، اسی وجہ سے وہ ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے نا۔ اگر تھوڑا سا یہ سورج قریب آ جائے، اس کے اندازے میں فرق ہو جائے، تو یہ سورج نہ رہے بلکہ ہمارے لیے جہنم کی آگ بن جائے، زندگی کی بجائے موت کا پیغام دینے لگے، اور چاند جو ایک خاص درجے پہ حساب کے مطابق اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے نا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اندازہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ترتیب کو بدل دیا جائے تو نہ یہ ہمارے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، اور نہ مہینوں اور سالوں کو لانے کا ذریعہ بنے۔ کیا یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی جو منزلیں مقرر کی، کیسے چھوٹے سے چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوتے چودھویں کا چاند بننے لگتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ دن کے عروج کے بعد پھر جھکنے لگتا ہے، اور پھر بالکل ایسے ہو جاتا ہے کل عادل ارجون، کیا ہے ایک سورت یاسین کی آیت ہے، کیسے ہوتا ہے جیسے کھجور کی پتلی سی شاخ، پھر بعض دفعہ خالی آنکھ سے دکھتا ہی نہیں۔ اللہ نے کیسے تمہارے سال اور مہینے رکھے، ہمیں کہاں اپنے حساب آتے تھے؟ چاند دیکھتے ہیں تو کچھ اپنا حساب کتاب یاد آ جاتا ہے، ورنہ کہاں یاد ہوتا؟ یہ اللہ کی شان ہے، کہا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے تحت، ایک سوچ کے تحت پیدا کیا۔ لیکن یہ مقصد کون پاتا ہے؟ لقوم یعلمون، وہ قوم جو جانتی ہے علم رکھتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے کیونکہ علم معرفت تک لے جاتا ہے اور علم دلائل سے نتائج اخذ کرنے کے قابل کرتا ہے انسان کو جس کے دل میں یقین اور علم آ جائے گا نا وہ پھر اس کائنات سے بھی سبق لے گا آپ باہر چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں گے کیسے یہ سب ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کیسے چلا رہا ہے کیسا یہ حکم ہے چند دن پہلے کسی نے ایک ای میل میں مجھے پکچر بھیجی کہ ایک ایسے مقام سے جہاز میں سے وہ تصویر لی گئی تھی یورپ کے دو ملکوں کا تقابل تھا کہ ایک طرف میں روشنی ہے اور بالکل اس کے تھوڑے ہی فاصلے پہ دوسری طرف اندھیرا ہے یعنی ایک طرف رات آ رہی ہے اور دوسری طرف جا رہی ہے بڑا خوبصورت منظر تھا اور میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ کرے لیکن افسوس کیا ہے کہ آج ہمیں اتنا مشغول کر دیا گیا اتنا مصروف کر دیا گیا کہ ہم کائنات کے یہ رنگ نہیں دیکھتے بعض دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ فلائٹس میں انٹرٹینمنٹ کا اتنا انتظام ہوتا ہے کہ یقین کریں لوگ ابھی جہاز نیچے ہی ہوتا ہے تو وہ چیزیں دیکھنا شروع ہوتے ہیں جو ایک آرٹیفیشل اسکرین پہ دکھتی ہیں اور اترنے تک وہی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید ان کے ذہن سوچتے ہوں دیکھتے ہوں لیکن وہ ایک جو تجربہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے نا وہ نہیں ہوتا پھر ایک چیز میں نے جو محسوس کی کہ بعض دفعہ جہاز میں جیسے ایئر گیپس آتے ہیں تو تھوڑی سی فلائٹ ناہموار ہوتی ہے نا اوپر نیچے ہوتا ہے جہاز جب موونگ ہوتا ہے تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ جہاز گر نہ جائے اور میں تو فوراً وہ دعا پڑھتی ہوں جو سواری کے گرنے کی دعا ہے بسم اللہ تو اس وقت بھی میں سوچ دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کانوں سے میوزک کو ہٹا دیں یا ان چیزوں کو بند کر کے اللہ کو یاد کریں دلوں کے معاملے اللہ پہ ہیں لیکن میں تو جو مشاہدہ کرتی ہوں اسی کو دیکھ کے آپ سے بات کرتی ہوں کہ جب تک بندے کے پاس معرفت نہیں ہوتی نا علم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ چوٹ کھا کھا کے بھی نہیں سنبھلتا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ ایک روایت بھی ہے نا کہ منافق کو نہیں پتہ ہوتا اس گدھے کی طرح کہ میرے مالک نے میرے اوپر بوجھ کیوں لادا ہے مجھ سے ناراض ہو کے لادا ہے یا مجھ سے راضی ہو کے نات لادا ہے تو لہٰذا جتنی عقل استعمال کریں گے جتنا اپنی آنکھوں کو کھول کے جئیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کو زیادہ پائیں گے قریب سے ملے گا رب اور اب تو ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ اور زیادہ تعیشات فضاؤں میں بھی جا کے انسان دیکھ سکے یعنی ایسی ایسی جہاز اور ایسی ایسی چیزیں کہ وہاں جا کے بھی رب یاد نہ آئے پورے پورے یعنی بار بن رہے ہیں اور شراب کے دور اور اندر پورے گیملنگ کے خانے اور نہ جانے کیا کیا بلائیں جو ہیں وہ صرف اس لیے کہ زمین پہ تو شاید مصروفیت کی وجہ سے رب یاد نہ آئے آسمان پہ بیٹھ کے چلو ذہنی طور پہ فارغ ہیں تو کچھ یاد آئے لیکن اب وہاں بھی وہ سارے مشغلے وہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ کر کے دیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رب کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس نہ کر سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ نصیحت کیوں نہیں لیتے اس لیے کہ یہ سوچتے نہیں پہلی آیت کے آخر میں لقومی یعلمون ہے اگلی آیت کو دیکھیے پھر اس کے اینڈ کو ساتھ ملا کے بات کریں گے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض بے شک رات اور دن کے یکے بدیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں دیکھیے کہ سورج اور چاند کی وجہ سے رات اور دن آتے ہیں نا پچھلی آیت میں سورج اور چاند کا ذکر ہو گیا پھر اگلی آیت میں رات اور دن کا ذکر ہوا پچھلی آیت میں لقومی یعلمون کا ذکر تھا اور یہاں لقومی یتقون یہ ایک ایرو لگا لیجیے اب لقومی یعلمون سے لقومی یتقون کے مرحلے ہوتے ہیں جتنا علم بڑھتا ہے نا اتنا تقویٰ بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے اگر نہیں بڑھ رہا آپ کو نہیں ابھی محسوس ہوگا، بعد میں احساس ہوگا، ہر دن آپ کا پہلے سے اچھا ہو رہا ہے تو تسلی رکھیں، ورنہ یاد رکھیے کہ خالی علم جو ہے بس وہ علم ہی ہے، وہ ایک کتابوں کا بوجھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل علم والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف سورت فاطر میں کرتے ہیں، وہاں بھی بہت ہی پیارا تقابل ہے ان دونوں صفات کا. انما یخش اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے تو اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ علم اور تقویٰ کی بات ملائی گئی، کہ اصل علم والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر صرف علم کا بوجھ اٹھاتا ہے، اٹھاتا رہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے گا اور وہ علم اس کے عمل میں ڈھلتا جائے گا. لیکن اگر علم کے بعد ہمارے اندر تقویٰ نہیں بڑھ رہا، اللہ کی معرفت نہیں آ رہی، اس کی طرف جانے کا شوق نہیں بڑھ رہا، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ علم علم نہیں. وہ علم انسان کو کل پکڑوانے کا سبب بن سکتا ہے کہ جو اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ پیدا کرے. آیت نمبر 28 ہے، 28، انما یخش اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علم والے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. تو لہٰذا علم کے ساتھ تقویٰ کا سفر جاری رہنا چاہیے، جتنا اس کے اندر انسان بڑھے گا اس کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دکھیں گی. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آتا، اس نے اپنے آپ کو نشانیوں کے طور پہ ظاہر کیا. تو وہ لوگ جو دلائل کو مانتے ہیں اور نشانیوں کے اوپر غور کر کے رب کا قرب پاتے ہیں، ایسے ہی لوگ پھر کل انشاءاللہ مشاہدے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، حقیقت میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ ہر ایک اپنے لیے سوچے، کیا مجھے اللہ کی طرف جانے کا یقین ہے؟ اور جن کو نہیں ہے، ایک جرم، اور دوسرا وردو بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اور تیسری بات واطمأنوا بها، اور اسی میں ان کا جی لگ گیا، یعنی دل لگا بیٹھے، اور ان کی چوتھی بات والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. یہ دنیا کی طرف کھنچے ہوئے لوگ، مال، اقتدار، عورت، اولاد، شہوات، خواہشات کے اندر جکڑے ہوئے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری ملاقات کا انتظار نہیں. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اولئک مأواہم النار، ان کے لیے آگ ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، کیونکہ جو برے عمل کرتے تھے. یہاں دیکھیے کہ چار صفات ہیں، اس میں بھی تدریج ہے. سب سے پہلے انسان اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتا ہے، چھوڑو کس نے دیکھا. یہاں ملنے سے مراد ہے ثواب، کیونکہ اللہ کی ملاقات اور اس کا دیدار سب سے بڑا ثواب ہے. اور ردو بالحیات دنیا، یعنی آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی. اور واطمأنوا بها کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی زندگی پر اتنے مطمئن ہوئے کہ اسی کی لذتیں، اسی کی آرائشیں، اسی کے کمفرٹ، اسی کی لگژری ان کی زندگی کا منتہائے نظر بن گیا. آخرت میں آرام دینے والی کرسیوں کی فکر سے زیادہ دنیا کی چیزوں میں اس چیز میں لگ گئے، اور انہوں نے وہ کام چھوڑ دیے جو وہاں فائدہ دیتے. اور اس کا آخری نتیجہ کیا نکلا؟ کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہ غافل لوگ ہیں. آپ اس ترتیب کو اپوزٹ وے پہ بھی کر کے دیکھیں تو ترتیب بالکل ایسی بنتی ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں یعنی قرآنی آیتوں یا کونی آیتوں سے غافل رہتے ہیں نا ان میں غفلت آتی ہے پہلے درجے میں. پھر اس کے بعد وہ دنیا کے کمفورٹ کو پانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے راضی رہتے ہیں اور آخر میں پھر آخرت کی امید نہیں رہتی. چھوڑو دیکھیں گے کیا ہوگا, کون کہتا ہے آخرت آنی ہے, آئے گی تو جان لیں گے, ابھی کیوں اپنی دنیا خراب کریں. مجھے اس آیت کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے, یہ جو انداز ہے نا کہ ان الذین لا یرجون لقانا, ان کو ہم سے ملنے کی خواہش ہی نہیں, ان کو آرزو ہی نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ملیں, ہم اس کو دیکھیں, کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم سے ملنے کی کوئی خوشی نہیں, نہ جانے کس کس کو ملنا چاہتے ہیں, کس کس کی تمناؤں میں جیتے ہیں, کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کسی کو ملنے کے لیے اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے, کیونکہ محبت ہے نا, لیکن ہم سے ملنے کا کبھی خیال ہی نہیں ہے. اس میں ایک پیارا سا شکوہ بھی ہے, یعنی یہ نادان اور محروم لوگ ہیں, ان کو دیکھو یہ دنیا میں لگا گیا, ان کو دل لگ گیا, انہوں نے آخرت تو دیکھی نہیں ہے نا, اسی لیے تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو دور رس ہوتے ہیں, جن کی نگاہیں بہت دور تک ہوتی ہیں. اور یہاں یہ جو آیت تھی نا, اس میں کون ہے اللہ سینہ سے مراد, مفسرین نے اس سے مراد دو تین چیزیں لی ہیں, میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. یعنی ان الذین لا یرجون لقانا, اس سے سب سے پہلے تو اللہ سینہ سے مراد انہوں نے لیا یہود و نصارہ کو, کیونکہ وہ اللہ کی ہستی کو تو مانتے ہیں, حشر اور نشر کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں, یعنی ثواب آخرت سے مایوس ہیں. ان کا مقصد صرف دنیا کی لذت ہے اور اس کی خوشی کو پانا ہے. اور اللہ زینہ سے دوسرے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے نا ان الذین لا یرجون, اور ایک آیت 7 میں آ رہا ہے والذین, تو یہ دو الذین ہے نا, تو جو پہلے والا الذین ہے وہ یہود و نصارہ سے تشبیہ دی گئی, اور دوسرے الذین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کو ہی نہیں مانتے, حشر اور جزا کا سزا کا کوئی عقیدہ ہی نہیں رکھتے. مفسر ہیں بیضاوی, تفسیر بیضاوی ہے ان کی, کہتے ہیں کہ اللہ زینہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے منکر ہیں, جزائے آخرت کی ان کو امید ہی نہیں, زندگی صرف دنیا کی زندگی سمجھتے ہیں, اور بات والے وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی محبت نے آخرت کے تصور اور آخرت کی تیاری سے غافل بنا دیا. اور ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ دونوں ہی اللہ زینہ سے مراد کافر ہیں. دیکھیے کفر کے درجے ہیں نا, وہی سب آئیں گے, جو جس درجے کا بھٹکا ہوا ہے وہ ویسا ہے. بعض لوگ مسلمان ہو کے بھی بھٹکے میں, کوئی کوشش نہیں, کوئی خواہش نہیں, ان کو کوئی امید ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. اور لفظ یرجون کا ہے نا رجو, رجا, اور رجا امید کو کہتے ہیں, یعنی رجا کا معنی خوف بھی ہوتا ہے اور تما بھی ہوتا ہے. نہ ان کو عذاب کا خوف ہے اور نہ ثواب کی امید ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان آیاتینا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ اور قرآن, ان دونوں سے یہ غافل ہیں, ان سے منہ میں پوڑے ہوئے, لہٰذا ان کا ٹھکانہ آگ ہے جس میں یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رہیں گے. لیکن اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإیمانہم, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا. کہاں؟ تجری من تحتہم الانہار, نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وہاں جا کے کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم, ان کی پکار ہوگی اس میں, پاک ہے تو اے اللہ, وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام, اور وقت ملاقات ان کا سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. یہ جنتیوں کی باتیں ہیں. یہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اور وہ عمل صالح کرتے رہے, نیکیاں کرتے رہے. آمنوا وعملوا, قابل رشک لوگ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ یہدیہم اپنے راستے دکھائے گا. یہ راستے کیسے دکھیں گے؟ اس کی بڑی خوبصورت تفسیر مفسرین نے کی, اور وہ کیا, میں آپ کے سامنے کچھ تفاسیر کی کوٹیشنز رکھوں گی. امام مجاہد اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہدیہم ربہم بی ایمانہم کا مطلب کیا ہے, کہ پل صراط پر ان کو جنت تک پہنچانے والا راستہ بنا دے گا اور ان کے لیے نور کر دے گا جس کی رہنمائی میں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. آپ کو پتہ نا کہ پل صراط اندھیروں میں ہوگا, تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنیاں کرے گا. اس صورت میں جو با ہے نا بی ایمانہم کے ساتھ جو لگا ہوا ہے, یہ با پھر سبب والا ہوگا, با سببیہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ استعانت کے لیے ہے, مدد کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک روشنی دے گا. اور سورہ حدید میں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کو ان کی اعمال کی خوبصورتی دکھائے گا, اور قیامت کے دن جو لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے روشنیوں میں آئیں گے, بلکہ دوسرے لوگ بھی ان کی روشنی لینا چاہیں گے لیکن ان کو ملے گی نہیں یہ روشنی. اس کا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے, سورت الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں, آیت نمبر 12, یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف ان کا نور بھاگ رہا ہوگا, اور کہا جائے گا خوشخبری ہو تم کو آج کے دن ان جنتوں کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے, انظرونا نقتبس من نورکم, ہماری طرف دیکھو یا ہمارا انتظار کرو ہم تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لے لیں, یعنی تمہارے اعمال کی جو روشنی تھی اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو. یہ کیا جواب دیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, کہا جائے گا پیچھے پلٹ جاؤ, اپنے پیچھے جاؤ اور جا کے اپنا نور خود ڈھونڈو, اپنی روشنی ڈھونڈو. اسی طرح بات چیت ہو رہی ہوگی, تو فدوری بابینہم بسور, پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی, لہو باب, جس کے بیچ میں ایک دروازہ ہوگا, باطنہ فیہ الرحمہ, جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی, وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس کے باہر کی طرف ان کے سامنے عذاب ہوگا. اور اس سے آگے بھی پھر ان کی باتیں. تو لہٰذا یہدیہم میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پل صراط سے گزرنے کا راستہ دے دیں گے. اے اللہ تو ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کرنا, اے اللہ تو ہمارے نور کو مکمل کر دے. سورۃ تحریم میں بھی آتا ہے کہ ربنا تمم لنا نورنا, اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے, روشنی کو پورا کر دے. اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان ایک نیکی شروع کرتا ہے پھر اس کو پورا نہیں کر پاتا, تو کل وہاں پورا نور کہاں سے ملے گا؟ میں سوچتی ہوں شیطان کتنا فارغ ہے, کیسے لوگوں کی ہمتیں توڑتا ہے. جب ان کی روشنی مکمل ہونے والی ہوتی ہے ان کی ہمت چھڑوا دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دکھتے ہیں. دیکھیں دنیا میں تو اللہ کا نور ایک اللہ کا کلام ہی ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اگر آج روشنی ہے تو اس کلام کے سبب سے آئی. اور میں سوچتی ہوں کہ شیطان کو کتنے برے لگتے ہیں وہ لوگ جو ابھی تک قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, جو ابھی تک جمتے ہیں, جو ابھی تک اتنے مشکل حالات میں بھی بیٹھتے ہیں سیکھنے کے لیے. بچے گھروں میں ہیں, گرمی ہے, سردی ہے, مہمان آ رہے ہیں, لیکن ان کو فکر یہ کہ ہمارا سبق نہ چھٹے. کیا پھر کل ایسے لوگ محروم رہیں گے روشنیوں سے؟ کبھی بھی نہیں. اللہ کبھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کریں کہ جو قرآن پاک کے سفر میں چلتے چلتے اب تھک گئے ہیں یا ان کو اور مشغولیات دکھتی ہیں یا اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ابھی اور چلے گا اور ہم اب اور انتظار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو اس قرآن سے جما دے. کبھی بھی یاد رکھیے کہ جب تک قرآن پاک کا سفر مکمل نہیں کریں گے ہمارے دلوں میں وہ خیر نہیں آئے گی. کبھی آپ کا اپنا دل بھی پیچھے ہٹنے لگے نا تو اعوذ باللہ پڑھا کریں، کیونکہ وہاں جا کے کہیں گے ربنا تمم لنا نورنا، اللہ ہمارے اس نور کو مکمل کر دے، تو دنیا میں قرآن کی روشنی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو راستے دکھائے گا. یہ تھی پہلی تفسیر جو ان کے نور کے ناطے سے کی گئی. دوسری تفسیر اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہدیہم سے مراد، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کہ ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو دین کے حقائق سمجھنے کا راستہ بتا دے گا. اور یہ بھی سچ ہے، جتنا آپ کے اندر ایمان آتا ہے، ہدایت آتی ہے، اتنا آپ کو دین کی سچائیاں سمجھنی آسان ہو جاتی ہے نا. ایک آسان سی بات ہے جو آپ تو سمجھ لیتے ہیں، دوسروں کو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اللہ نے راستے دکھا دیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے جانی چیز پر عمل کیا اللہ اس کو انجانی چیز کا علم عطا کرے گا. سبحان اللہ، یعنی جو چیز سامنے دیکھی اس کو مان لیا، عمل کیا، تو پھر جو چیزیں اس کے سامنے نہیں، انجانی، ابھی اس کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے لیے کھول دے گا اور وہ بھی ساری چیزیں اس کو نظر آ جائیں گی. اللہ اکبر. اور اسی طرح یہدیہم کا ایک تیسرا معنی کیا گیا کہ اللہ ان کو ثواب اور جزا دے گا، یا جنت کے اندر ان کے مقاصد ان کو پہنچا دے گا. امام بزاوی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ترتیب کلام کا مفہوم اگرچہ بتا رہا ہے کہ ہدایت کا سبب ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے، لیکن تنہا بھی ایمانہم کا صریحی لفظ بتاتا ہے کہ ہدایت کا مستقبل سبب ایمان ہے. بڑی مشکل بات ہے، آپ کو آسان کر کے بتانا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ ہدایت کا سبب ایمان اور عمل صالح بنانا، کیونکہ ایمان آتا ہے، عمل صالح آتا ہے تو ہدایت مل گئی، ٹھیک ہے، پیچھے سے اگر ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر صرف خالی ایمان کو لفظ کو دیکھیں یا دیہم کو نہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا مستقبل سبب پھر ایمان ہے، عمل صالح تو اس کا تتمہ. انسان ایمان لا کے چل پڑتا ہے ہدایت کے راستوں میں، پھر اس کے بعد عمل صالح کر کے اپنے اس سفر کو مکمل کرتا ہے. اور جو ایمان کے ہی راستوں میں پیچھے رہ گیا وہ عمل صالح میں کہاں جائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پورے شعور کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں محرومین میں سے نہ کرنا، ہمیں ان لوگوں میں کرنا کہ جو واقعی ہم سب کے لیے، یعنی دوسروں کے لیے بھی روشنی کے مینارے بنے. تو آپ اس میں ضرور چند جملے ایسے اپنی دل کی کیفیت کے بتائیں لوگوں کو، اور بتائیں کہ کس طرح اللہ کا کلام آپ کو راستے دکھا رہا ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جملے دوسروں کو بھی فائدہ دیں. یہ وقت ہوتے ہیں جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں اور ایک محبت اور خوشی کا احساس بھی تو ہوتا ہے نا، کہ ہم ایک منزل پہ پہنچ گئے، آگے بھی پہنچنے والے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایمان والا دنیا کی منزلوں کو پاتے پاتے کہاں پہنچ جائے گا؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں، چین کے باغ ہوں گے، خوشیاں ہوں گی. وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی پکار ہی ایک ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، تیری تعریف ہے، تیرے لیے یہ سب کچھ ہے. یعنی ان کو اللہ کی تعریف ہوگی. یہ کیسے ہوگی، یہ وہاں کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی بہت ہی پیارے اقوال ہیں مفسرین کے. کہتے ہیں کہ جنتوں میں ان کی دعا اس طرح ہوگی، اے اللہ تو ہر برائی سے پاک ہے، ہم تجھے ہر عیب اور نقص سے پاک جانتے اور مانتے ہیں. بغوی کہتے ہیں کہ اہل جنت اور ان کے خادموں کے درمیان سبحانک اللہم کا لفظ طلب طعام کی علامت ہوگا. یعنی جب کھانا مانگنا ہوگا نا تو کہیں گے سبحانک اللہ، تو ان کے خادم فوراً سمجھ جائیں گے کہ ان کو کھانا چاہیے. جب اہل جنت کھانے کے خواہش مند ہوں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم، فوراً حسب پسند کھانے کے خوان حاضر کر دیے جائیں گے، ہر خوان ایک میل لمبا ایک میل چوڑا ہوگا اور ہر خوان پر 70,000 کاسے ہوں گے یعنی شیشے کے گلاس، اور ہر کاسے میں الگ رنگ کا کھانا ہوگا، ایک دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا، کھانے سے فارغ ہو کر سب اللہ کی ثنا کریں گے. اللہ اکبر. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین کا یہی مطلب ہے، یعنی کھانا مانگنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم. اور جب کھانا آ جائے گا، کھانا کھا لیں گے، تو آخر میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. دنیا میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دے گا. کیسے اللہ تعالیٰ بندے کو آپ دیکھیے کہ رغبت اور شوق دلاتے ہیں کہ تم کہاں پڑے ہو، تمہیں کیوں فکر نہیں، تم کیوں نہیں اس پیارے دین کو اور اللہ کے اس پیارے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے، کہ جس کی وجہ سے تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں بھی کتنی ٹھنڈک دیتا ہے. اور اگر دنیا میں اس ٹھنڈک کو پائیں گے تو تبھی تو کل وہاں کی ٹھنڈک کو پا سکیں گے. جتنا دنیا میں اللہ کے کلام کے ساتھ دل لگے گا، اتنا کل وہاں بھی دل لگے گا، اور انسان پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو دیں گے، اور وہاں تعریفیں ہوں گی. اسی طرح ایک اور تفسیر ہے، کہتے ہیں کہ اہل جنت سبحانک اللہم مزے لے لے کر کہیں گے، یعنی اس کلام کے کہنے میں ان کو لذت آئے گی. دنیا میں تو تسبیح پڑھتے ہوئے زبان تھکتی ہے نا، ہائے پھر بولیں، کتنا بولیں، اچھا ابھی تو اتنا پڑھا تھا، گن گن کے پڑھتے ہیں. کہا نہیں، وہاں ان کو مزہ آئے گا. صحیح مسلم اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اور مسند احمد میں بھی حضرت جابر ہے، اور مرفوع روایت ہے، کہتے ہیں کہ سانس لینے کی طرح خدا کی طرف سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا اہل جنت کو الہام ہوگا. الہام ہوگا، یعنی جیسے آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا نا، آرام سے لے رہے ہیں، الا یہ کہ کوئی استھما کا مریض ہو یا بہت فلو ہو تو سانس مشکل سے آئے. ہم نے جب سے کلاس میں بیٹھے ہیں کتنے سینکڑوں سانس لے لیے ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جنت میں جنتیوں کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا الہام ہوگا، بے اختیار ان کی زبانوں پہ یہ لفظ آئیں گے، وتحیتہم فیہا سلام، اور جنت کے اندر ان کا ملاقاتی سلام سلام ہوگا. تحیہ کہتے ہیں وقت ملاقات، ہم کسی کو ملتے ہیں تو ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت جو پہلا کلام ہوگا وہ سلام ہوگا. فرشتے بھی ان کو ایک ہر دروازے سے داخل ہو کے سلام کہیں گے. یا آگے ہم پڑھیں گے ایک سورت میں، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے خوشخبریاں دیں گے، تم پہ سلام ہے کیونکہ تم نے صبر کیا، تم اللہ کے دین پہ جم گئے، تم جم گئے تھے، تم پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھے، تمہیں اللہ کا دین اتنا پیارا لگتا تھا کہ تم سب چھوڑ سکتے تھے لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑتے تھے، ٹوٹا پھوٹا نہیں سیکھتے تھے، بلکہ تم اس دین کو ہر وقت اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہوگا، اور فرشتے لے کر آئیں گے اور کہیں گے اللہ تم کو سلام فرماتا ہے، بشارت دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے. ابن ماجہ، ابن ابی دنیا، دارقطنی اور اجری، اس میں جابر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اہل جنت اپنی راحتوں میں مشغول ہوں گے، تصور کریے اپنے آپ کو وہاں لائیے، اللہ کرے کہ آپ سب ان میں ہوں، کہا جب اہل جنت اپنی راحتوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ان کے اوپر سے ایک نور چمکے گا، سر اٹھا کر دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ اللہ اوپر سے ان پر جلوہ پاش ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، السلام علیکم یا اہل الجنہ، تم پر سلامتی ہو اے اہل جنہ. اور کہا یہی ہے مطلب اس آیت کا، سلام قولم من رب الرحیم، سورت یاسین کی آیت ہے، یعنی اللہ بھی سلام پیش کریں گے. دنیا میں آپ ایک دفعہ اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیں، اللہ تعالیٰ आपको सब कुछ दे देगा। आज दुनिया में अगर हम थोड़ी सी डिवोशन कर लेते हैं, थोड़ा सा डेडिकेट हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कैसे प्यारे प्यारे मंजर दिखाएगा। इमाम अहमद बज़ार और इब्ने हब्बान हज़रत इब्ने उमर की रिवायत बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक में से जन्नत के अंदर सबसे पहले फ़ुकरा मुहाजरीन दाखिल होंगे, यानी गरीब जो पहले इब्तदाई दौर में इस्लाम की तरफ आने वाले थे, जिनसे इस्लाम की सरहदों का इंतज़ाम होता है और इन्हीं के ज़रिए से नागवार उमूर की हिफाजत की जाती है। लेकिन इतनी अहम शख्सियत के हामिल होने के बावजूद इनमें से जब कोई मरता है तो दिल की ख्वाहिश दिल ही में लेकर जाता है, पूरा करने की तौफीक ही इसको नहीं मिलती। यानी गरीब इतने थे कि दुनिया में बड़ी ख्वाहिशें थीं, अल्लाह के दीन की हिफाजतों में रहे, अल्लाह के दीन को यानी उसका इंतज़ाम करते रहे, लेकिन दुनिया में ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, ख्वाहिशात दिल में लेके दुनिया से चले गए। और जब इनमें से कोई मरता है तो दिल की ख्वाहिश दिल में लेकर जाता है, पूरा करने की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ताला अपने मलाइका में से जिसको चाहेगा यानी फरिश्तों में से हुक्म देगा कि मुहाजरीन के पास जाओ, इनको मेरा सलाम पहुंचाओ। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे मालिक, हम तेरे आसमान के बाशिंदे हैं, मखलूक में तेरे बरगजीदा बंदे हैं, क्या तू हमको हुक्म दे रहा है कि हम इनके पास जाएं और इनको सलाम करें। अल्लाहु अकबर। यानी ये तो कमज़ोर से गरीब से मस्कीन से लोग थे, ना इनकी कोई सेहत थी, ना इनका कोई नाम था, ना इनका माल था, ना इनके पास कोई बड़े बड़े लाओ लश्कर थे। अल्लाह इनको हम सलाम दें जो तेरे इतने चुने हुए बंदे हैं। फिर सुनिए अल्लाह क्या फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये मेरे ऐसे बंदे थे कि मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते थे, किसी को मेरा शरीक नहीं करार देते थे, इन्हीं को सरहदों पर भेजा जाता था और इन्हीं के ज़रिए से नागवार उमूर से हिफाजत की जाती थी। यानी वो चीज़ें जिससे नागवारी होती है वो यही बेचारे करते थे काम, जब कोई दूसरा ये काम नहीं करता था तो ये बेचारे कहते थे हम करेंगे। मुहाजिर थे ना बेचारे, फ़कीर थे, मुहाजिर थे। और जब इनमें से कोई मरता था तो अपना अरमान अपने दिल में ही लेकर मरता था, पूरा करने की इसको तौफीक नहीं होती थी। इस हुक्म को सुनकर फरिश्ते इनके पास जन्नत के हर दरवाज़े से आएंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनेमा उक्बतदार, तुम पर सलाम हो जो तुमने सब्र किया। और बहुत ही प्यारा इंजाम है आखरत का। क्या है ये चार दिन की दुनिया, छुटती है तो छुटे, वहाँ की खैर तो मिलेगी, अल्लाह जन्नतियों से कैसे सलाम करेगा। वाखिरु दावाहुमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी कलाम ये होगा, सारी तारीफें अल्लाह की हैं। यानी जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होकर अल्लाह की अजमत को जान लेंगे, उसकी बुजुर्गी को बयान करेंगे, उसकी सिफात जलालिया का इज़हार करेंगे, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हाजिर होकर इनको सारी आफतों और मुसीबतों से बचे रहने की दुआ देंगे, इनको जो इज़्ज़त और करम अल्लाह की तरफ से मिला उस पर फाइज रहने की दुआ करेंगे, तो जवाब में ये अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे। इमाम बख्वी कहते हैं, कलाम का आगाज़ तस्बीह से करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पर कलाम को ख़त्म करेंगे, और इन दोनों के दरमियान जो बात करनी चाहेंगे वो करेंगे। कितने प्यारे वादे हैं ना जो अल्लाह ने अपने ईमान वालों के लिए रखे हैं। सिर्फ इन वादों के ऊपर यकीन करने की बात है। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह की बात को मानते रहे वहाँ उनको ज़रूर मिलेगा। जो लोग आज दुनिया में थोड़े पे राज़ी हो गए, अल्लाह कल वहाँ उनको ज़्यादा देगा। और जिनकी दुनिया ही पूरी ना हो, उनको वहाँ कुछ मिल भी गया तो न जाने उनको फिर भी दुनिया ही ना याद आए। بہت پیار سے اپنے لیے دعا کریں. آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ قرآن کے سفر میں, آپ اس جنت کی طلب کے سفر میں بھی بڑھتے جائیں. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کر دے. ہم بھی اس رکوع کے اختتام پہ الحمدللہ ہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رکوع پورا ہوا. اے اللہ وہ دن ضرور لانا کہ ہم جنت میں جا کے سبحانک اللہم سے لے کے الحمدللہ کی بات کریں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں محروم لوگوں میں نہ کرنا, نہ دنیا میں محروم کرنا, نہ آخرت میں محروم کرنا.